Cabin in the Woods, kompozycja Piotra Scholza, pierwszego z bohaterów dzisiejszego spotkania w mało obiektywnej godzinie koncertowej. Tak się złożyło, że dziś muzyka zespołów dwóch muzyków młodego pokolenia. Obaj są z rocznika 1991 i obaj urodzili się 19 lutego. Piotr Scholz i Alan Wykpisz. Do Alana przejdziemy za moment. Na razie skupimy się na Piotrze jeszcze. To płyta jego zespołu Wisdom Collective, nagrana w Radiu Katowice w 2015 roku. Płyta, która jest rezultatem zwycięstwa zespołu w konkursie Bielskiej Zadymki Jazzowej. To jest jedna z części nagrody, czyli taka sesja właśnie nagraniowa w Radiu Katowice. Cabin in the Woods, a wcześniej Mąkowskie Evidence. Jedyny klasyk na tym koncercie i na tej płycie. Poza tym to wszystko autorskie kompozycje bądź Piotra Scholza, bądź jego kolegi z zespołu Kuby Marciniaka. To może przypomnijmy. Kacper Smoliński, harmonijka, Kuba Marciniak, saksofon tenorowy i sopranowy, Piotr Scholz, gitara, Damian Kostka, kontrabas, Adam Zagórski, perkusja. To skład zespołu Wisdom Collective. Teraz sięgnę po najnowszą płytę zespołu, płytę dołączoną do ostatniego numeru miesięcznika Jazz Forum. Poznań Jazz Philharmonic Orchestra Plays Wisdom Collective. To są kompozycje zespołu rozpisane na orkiestrę, bo Piotr Scholz także prowadzi taką oto orkiestrę w Poznaniu. Jest jej dyrygentem, także jej gitarzystą oczywiście. To płyta nagrana przez zespół, czyli Wisdom Collective i taką właśnie szeroką reprezentację młodzieży poznańskiej. Poznań Jazz Philharmonic Orchestra Plays Wisdom. To jest tytuł tego albumu. Dwie kompozycje Piotra jeszcze przed nami. The Gladiator i Hermoso Lugar. Piotr Scholz, niedawny jubilat. W trójce, w audycji mało obiektywnie, jego muzyka na tej płycie najnowszej brzmi tak. Thank you.

Hermoso Lugar, a wcześniej The Gladiator. To kompozycja Piotra Scholza, Hermoso Lugar, i kompozycja Kuby Marciniaka w aranżacji Piotra Scholza z płyty Poznań Jazz Philharmonic Orchestra Plays Wisdom Collective. To przypomnę Państwu, że dziś w godzinie koncertowej, mało obiektywnej, tej, która kończy co tydzień nasze spotkania w Trójce, mamy dwóch bohaterów, obaj urodzeni tego samego dnia, 19 lutego 1991 roku. Muzyka Piotra Scholza za nami, czas na drugiego jubilata. Alan Wykpisz to kontrabasista udzielający się w wielu zespołach. Dziś sięgniemy po kilka płyt, gdzie można usłyszeć jego kontrabas. Pierwszą z nich będzie album nagrany w studiu S2, studiu Polskiego Radia, w lipcu 2016 roku. Mateusz Kołakowski na fortepianie, Bartłomiej Korelus na perkusji i na kontrabasie Alan Wykpisz.

brat, dobrze jest. Codziennie mówię, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, brat, dobrze jest. Codziennie mówię, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, brat, dobrze jest. Będzie dobrze. Słowa SKB, czyli Bartłomiej Skubisz, muzyka Tomasz Nowak. Obok nich jeszcze Kuba Płużek, Filip Mozul, Wojciech Mr. Crime Długosz, także gościnnie Robert Cichy, Ten Typ Mes i Lilu. No i nasz bohater, jubilat, Alan Wykpisz na kontrabasie z pierwszego albumu SKB-a i kwartetu Tomka Nowaka. Tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a na zakończenie jeszcze jedna kompozycja, wspólne dzieło, słowa SKB, muzyka Tomasz Nowak, wykonanie SKB Tomek Nowak Quartet, Miles gra. A ja się z Państwem żegnam. Do przyszłego tygodnia. Do usłyszenia w Trójce. Mariusz Owczarek. A ja myślę, jak zbudowany jest ten świat, a mówiąc ściślej, jak długi czas będę jednym z miliardów istnień. Co robić mam, czy być biernym, czy grać faktycznie? Miles gra, a ja myślę, czy naprawdę siebie znam i czy słuszną snuję wizję. Nie jeden z nas myśli, że wie co robić na przekór temu, co dla mas chce być wyjątkowy, tak. A ilu takich jest jak ja, którzy myślą, że mają patent na swój rap i mają rap na swoją przyszłość. Miles był zawsze do przodu, on gra, a ja próbuję znaleźć tu kolejny powód, by zamiast gnać jak stado do wodopoju, to ciągle przy swoim stać i gadać do mikrofonu, bo to nie jest tak, że żyję bez ciśnień. 3:02, Miles gra, a ja myślę. A ja myślę, czy moje słowa pozwolą mi jeszcze gdzieś zaistnieć, czy wystaje słoma z moich butów, jak na mnie patrzysz. On gra tutu, a ja odstawiam tu rap teatrzyk. Wiem, że idę dobrą drogą, ale co, kiedy nie będzie obchodzić to już nikogo? Kiedy zostaną wspomnienia i tylko masa niewykorzystanych szans do zliczenia, to co? Miles gra, a ja myślę, są ład. Dwa słowa stanowią wyspę, na której strach i żądza braw niknie. Ja kocham ten stan, podążam tam szybciej. Bo tam wszystkie rozterki bledną. Czuję, że mam misję i mam słów sterty wewnątrz. Jest mi to tak bardzo bliskie. Ciemna noc, Miles gra, a ja myślę. Thank you. to chodzi czwarta nad ranem. On gra, cię nie przestaje chodzić po ścianie. To jest mój brat, jedyny towarzysz drogi. Choć nie jestem sam, to sam staję wobec swoich fobii. Czy mówić nie, gdy mówią tak, kłócić się w oczach ludzi, jawić się jako what the fuck? Czy rozwinąć żagle i złapać wiatr, płynąć, a nie grzęznąć w bagnie przez cały czas? Patrz, to ładne, to proste, to komfortowe, ale Miles cenił sobie postęp, Miles miał mocną głowę. On był geniuszem, ja partaczem, ale czy przez to muszę zachowywać się inaczej? Wcale nie, bo to nie zwalnia mnie z walki, obok słów kopalnia, więc po co mam używać kalki, co? Poranny ptak ruszył na misję, kładę się spać, on wciąż gra, ja wciąż myślę.